जाओ कहाँ तुम बिन जाओ कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के तुम बिन जाओ कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं गले से लगा लो के तुम्हारा बेकरार हूँ मैं तुम क्या जानो के भटकता फिरा किस किस गली तुमको चाहते चाहो कहाँ के दुनिया में आके कुछ न भी चाह सनम तुमको चाह के तुम सकोगे तुम कैसे होके मुझसे जुदा हट जाएगी दीवारें सुन के मेरी सदा ना होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरी जाऊँ कहाँ तुम बिन जाऊँ कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के तुम बिन जाऊँ कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के तुम बिन।